أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخلق الحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. بري شابتر بيمام تبرد موي بيتي موجو الإمام البوصيري رضي الله عنه قلنا أبو موي دفتا وسول تيرن تبي صلى الله عليه وسلم مي مني إنسان يمي وحيرن تبي نيو فيه dana rek ah man de sama dundu gi yep sank na ko ci ligeyal jambori ak way rek te fimne ni yakar na ni mangi waje de te ma delu ci yalla nangam nangam man de jepina sama bop waye dal xamna ni buma yalla yeureme ci barke yonenti bi dal yakar na ni dal affaire yi dina bax ak yoy ta xam nga lol nonu du mom dong moko def mu dox amna poete bu mag ci arabiy aussi defena abu nuwas lay wara don buma djumul dundam gi yep mom ti way ak ci ki lako def sank waaw def lu yalla beugul dal yu bari ay safan mais bi mi dem mais dafa meunone way nak lol sax bu nit ñi diko yëm mais ci feewu dundam rek bi mi sukurat sax lañ wax mu def ben bayit bu rafet en gros rek ni yalla ma ngi ni ñew way si la awuma dara luma la présenter lu dul nit julit la te bëgg na yoonte bi sallallahu alayhi wasallam la dig de nit ñi nak ñu ci bari dëkk dañ ñaaw ci mam ndjor naan ki ki limu nekké woon ki di safar la ñepp diko wax ak yoy Allah ben nit yalla tedd rek gënt ko gis ko dañ ko waaw ci lo nek buñ ko mën dal bama diké Allah xéra ba légui ci bané xéewal rek la rek gis bu fi sax luy gañé é mu ko waaw do ci lo ko amé ak yow do niñ la xamé woon ak yoy mu ko ben bayit bu mu wax bu mu bind bu mu way instant yi moy waji sukura bay bob la yalla xol rek rusuma di rusu yonenti bi jega mun ko bay bi nan la mun ko nanga dama ni yalla dal awma dara luma la indi ludul ni man dal yi sopna yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wa ana muslim te julit la ko defé lolu xetu tawassul la dinañ gënalé wax gi ci batu tawassul parce que am ñu bari ñukoy jëm critiquer ak yott buntu bi nak mu tambali nak legi waxatu ko comme ku fi nekul mais dakoy joxar bi direct nak jakarlok mom muniko ya akramar rusli mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadith al amm ya akramar rusli yow gën ji mbinde fi amna nuskha bo xamé ya akramal khalqi bo ci ne ñaari pa valable cheikh badir lallahu rahimahullah ya akramar rusli yow gën ji yonenti wala ya akramal khalqi yow gën ji mbinde fi mali man day awma man ko xamni aludhu dana mëna wëru wëru tek sa ginnaw ci dara si bihi ci koku siwaka kulul yow kagn inda hululil hadithi ci jamono nga xamé ni xew xew ba waccina al amimi ba nga xamé dafa matalé ñepp al amimi dafa yow ma xiyam lay wax al hudusul hululul hadithi al amimi xew xew bo xamni ñepp lay matalé waaw xam nga mom la zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud bis da xamni ñepp fay dajé bis da xamni ñepp koy sédé ay deg mu yomal khiyam mu nak bis bobu nak inda hululil hadith al amimi mun ko ya akramal khalqi yow gën ji yonenti yow gën ji minde fi ya akramal rusli man de mali man aludhu bihi aw ma ken kumay wëru ci mom ngir muccu fofu non si wa ka kudul yow gis nga kon mi ngoy téla wax ni man bis bobu yakaruma dara dudul saram rek muni walan yadhiqa rasulullah jahuka bi idhal karim tahalla bismi muntaqimi walan yadhiqa du khat da nga nan rasulullah yow ndawal yalla ni xam nga da nga ya rasulullah mais fi ni meun nañ wo nit sans andi ya mais bu baba tam nasab lañ koy def non buru fu wara nek rafa muni rasulullah yow ndawal yalla li lan yadhiqa du khat jahuka sadayo sa gedd sa valeur bi ci man iz jamon iza jamono ya nga xamni al karim bur bu tedd bi mu yalla aji tedd ji tahalla takayona wala solna mbubum bismi muntaqimi mbubum turu muntaqim wa xam nga bis yowal khiyam yalla day def ay tajalliyat yu metti manam feño nit ñi wala jëflante ñum xéddu jëflante yu metti yo xamni xam nga bokku na ci le fait que nit ñi taxaw di xaar yalla atelen jant bi ñu wacce ko ni ba mu tim suñu yuri yaay deg ba nopi ñepp nit ñi nga gis ñuy ñak bay lap ci seen ñak ndax ki bu metti fofu nonu sax tartar bi da fay tar ba dina am nit ñoo xamé dañ nan yalla té nga ñu yobu safara ben yoon rek ñu joggé fi parce que xamu ñu ni né safara mais fi mo metti ben xair metti bi ñu ko yalla yobu ñu safara ben yoon wa xam nga lool kon metti na mu ni ko nak bis bobu nonu yalla baatu bokku na ci tur yu muy takkayo turu muntaqim yoy lañu ay ismu jalal lañ parce que turu yalla yi da am yu wax jalal am yu wax jamal turu jalal yi moy yi nga xamni bu ci jëflenté ak yow day metti day saf dalay ciop turu jamal yi nak moy yi nga xamni bu ci jëflenté ak yow day nax ñewante la yeureum la ay deg ak yoy wala lolu lañu wax jalal ak jamal muntaqim nak ci ismu jalal yi la bok waaw be du wali yepp nak waaw te amna xeytu jalal bo xamni jalalu jamal wala ci bir jamal même am metti yu metti dañ ko wax jalalu jamal jalal jamal jalal tay ji moy mag ak kawé xeytu kawé bo xamni do nango togo kenn do nango jëflante kenn do nango nawlante kenn té lolou bu ko bu yalla melé non mbirum zat lay jëfëndiko moy rek dafa bëgg nek yalla mom donc bayiwul xel kenn kenn existé wu fofu bo fu bëggé jëflante mom daf lay ciow day metti mais bu féké ni jamal la nak xam nga moy tar la beauté jalal moy majesté jamal moy tar beauté ci niñ koy traduire bu dé fofu nak da ci jëflante jamam yi jëflante bo xamné ñewante lay doon mu yërem bi mu lay yërem bo fébaré mu fajj la da nga nan febar ci bopam c'est salah den nena jalal la motax muy metti mais wër ak yoy wër ngay deg mom jamal lay doon ngay deg jalal jalal deg bi nga bi nga xamni mom da fay mag lol ba nga xamni nit du ko atal bokku na ci dé bu gisé sukurat metti parce que jalal la ok lolou la ci wax bu dé domaine bobu nak mënuñu ci wax luddul liñ deg ma ni ñu waxé ni bu defé dama ko maîtriser dédé buñ ci for rek la yalla moko xam ak seen borom muni kon bis bobu nak yalla da fay nganna da fay takkayo tahalla day takkayo bismi muntaqimi turu muntaqim muntaqim moy ki nga xamé dalay tekku day tekku te ben la ci turu bi donc bis bobu ne murahman limanil mulkul yawma lillahil wahid qahhar taqaha ci turu jalalil ngay dig mais cheikh badiouri neena tamit comme batu muntaqim la te jalal la nena kon batu tajal la au lieu de tahalla mo gënon yey nena sharakat yu bari ci burdu wax nañ ni tajal la au lieu tahalla parce que tahalla moy takayo tajal la moy feño mu nek tajal yari la edi mais nena nak budé ci version yi ñu xam ci burdu yépp tahalla mo gëna mo upp way dal tajal la nena mo gëna yey ci manami yalla xam muni kon yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam lan yadhiqa du khat jahuka say sa daraja manam sa yermande gi nga am du khat ak sa kiba sa ramuga maqam al mahmud du khat bi ci man izal karim jamono nga xamene aji tedd ci moy yalla tajalla wala tahalla day takayo bismi muntaqim ci turum ni wax muntaqim aji deko ji ay deg ko defé fini wa rahmati wasi'at kull shay'in yermande yalla yatuna bu man xajo lepp da yermane yalla moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da yonnati bi yalla da koy jox mu ram mu yowal khiyam kon cela veut dire que ram mom gi yartu na ba xajju ñep ñep loolu lañu yakar bo xole mo tax sidi hay may di wax ci burdu ci giba khilasu zahab isirati khair al arab nan ko walay sali amalun alqaka ya amali siwa al mahabbati wat ta'zim wa salam nga gis ni day wuyu bayit yi ñu don wax sank niko man dal awma ben jëf bu ma la présenter yow yalla ludul ni dal sopna yonenti bi ak mang koy magal dira magal yow ak ngeum yalla salam ni rek la muniko ya nafsu la taqnati bal fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika 'ilma al-lawh wa al-qalam muniko fa inna deug deug de ad-dunya aduna wa darrataha ak wujjem wi muy al-akhirah min judika ci sa tabegi la joge yow yonenti sallallahu alaihi wasallam aduna ak allah la lu fi meundi nek bu du yantabi sallallahu alaihi wasallam du am muniko fa inna naka non itam da nga ilm al lawh kham khamul lawh al mahfuz wal qalam ak la khalima ga di bind min ulumika ci sa kham khami la joge mom sallallahu alaihi wasallam muniko aduna ak al-akhira isa mune al-akhira moy wuju aduna dara mune ko ñom ñaar ñep ci yow lañ joge yaronte sallallahu alayhi wasallam waaw ci sa tabe lañ joge fa inna min judi waaw parce que ñom bu ru yon yoy yep bu ru won yaronte sallallahu alayhi wasallam yalla du bind yoy yep mune ko tamit xam xamul lawhul mahfuz ak xam xamu qalam bay bind khalima gay bind mune ko yoy yep ci yow lañu ci say xam xam lañ joge yow yaronte sallallahu alayhi wasallam lawhul mahfuz moy ni alwaju ñu garder ji fi lawhin mahfuz yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit wa 'indahu ummul kitab bobu nan lañ ni moy lawhul mahfuz nga xamni yalla da fay bind lepp lu nara xew ba mu bindé aduna yu ba kérok mu jeex tu amul lenn luy dew ci aduna bi muy ay xalaat di ay wax di ay jëf lenté di lu mën di doon lepp yaa nga bind ci lawhul mahfuz mais lawhul mahfuz aduna bu tukki la yam am la nek ci au-delà nekul ci lawhul mahfuz lolou la cheikh ki bi wax sharahu cheikh bajuri bi non lolou hadith la bu yannabi bi sallallahu alayhi wasallam wax bo nabi cheikh salahuddin tamit radiyallahu anhu nekk wax ci video bi ay deg au-delà nak la fa nek nekul ci lawhul mahfuz te yannabi sallallahu alayhi wasallam moni yalla xamal na ko lepp lo xamni dafa exister ay salam mo yalla mo xamal na moy ci hadith bu gudd bobu nonu mu nan hadith bobu nonu mu nan dama teud gënt gis sama borom mu présenté wu sama kanam melni ki waxambaane Allah dari jël loxom mom yalla tek ko sama dënd bama yek sédayu loxol mu téggi ko néna ma xam mbolém xam xamu aduna ak al-akhira muni lool nak bu mu tax nga ni yalla dafa am loxo wala dafa melni waxambaane lool tawhid nangugo muniko fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam budé qalam nak xam nga nun wal qalam nun muni moy khalima nga xamni mom moy bind mbollem lu nek ci lawhul mahfuz ak lu ci nekul qalam qalam bobu nak lañ ni mom la yalla ñëk bind ñi ni leer yonent bi la yalla ñëk bind mais yoy non dakante wul sax na ni leer yonent sallallahu alayhi wasallam ñëk parce ñaari yonent la jëgë nak yonent mo ni xalam lañ ñëk bind ba nopi ni sama leer lañ ñëk bind xamni nan sama leer lañ ñëk bind moy biko sayyidina jabir ibn abdullah al ansari radiyallahu anhu laje ni ko lan la yalla ñëk bind mu ko sa leeru yonent te mu makoy wax de mo yonent nan ko sa leeru yonent yow jabir nuru nabiyika ya jabir te pourtant mom mo wax aussi ni xalam la yalla ñëk bind dakante wul xalam la yalla leeru yonent sallallahu alayhi wasallam la yalla ñëk bind a partir de mom nak budé lu nara am parce que ba yonent bi difi nek dara nekagu fi lool nonu xétu azal la ko defé après nak lepp lu nara am khalima gala ci yalla ñëk bind waaw non nga koy tollalé khalima gogu nak mo bind lepp lo xamni moy wara xew aduna ak al-akhira waaw sayyidina cheikh sa radiyallahu anhu ci jawahirul maani mi ci netali hadith bobu nga xamni mom la khalima ga bako yalla bindé daniko dani khalima gi bindal uktub khalima gi daadi bind daani kep ku top yalla texé nga ku topul yalla sanku nga alko nga lolou la bind ci peuple yeb bi messe ba ci peuple yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nation yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla niko bindal khalima gi mu nara bind lim bindon fe yalla niko ta adab yarul len khalima gi lox dadi bind ni ummatun mudnibatun wa rabbul ghafur dadni xeyta ngi ni wu meuna bakar waye am borom bu meuna jegalé lo ci mo ra nak bo beugé am djégal gi nak saxal ci tuub rek muniko kon xala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lepp lo xamni xam xam la muy bu aduna ak bu al-akhira mom moko mom ci dendam la nek sallallahu alayhi wasallam ko day gis ni lawhul mahfuz ben parti la ci xam xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa te digay gëna prouver moy hadith bo nga xamé hadithu shafaati bi mi wax nan dabo bu nit ñi taxawé ba sonno li ñu doon wax sank ni ci yowal xiyam ak yoy nit ñi di souffrir ak yoy dañ ni mujju nak daani waaw nañ daani waxtaan nañ xol nuñ def pour mucc fi ñene nit ni mbeure tax daani kañ xol nuñ ñu def ñu ni ah dañ dem ci ñi nga xamni ñom la yalla bëggal ñaan leñu xétal ñu plaidel ñu bokk borom bi yërem yi ñu dem ci maam adam pour mu gaaw rek maam adam ak gantal alayhi salam ñu dem ci maam nuh mu gantal maam ibrahim mu gantal maam isa maam musa ñom ñep yonent yep gantal alayhi wassalam bi ñoy jëndé sallallahu alayhi wasallam ñu wax ko mu ni ana laha man ma leni walu te sallallahu alayhi wasallam da di jëk bu ko defé dem ci yalla dewe ci yalla diko ñaan ngir mu xétali ñu dal di julli ba nopi ñaar raka di ñaan pour yalla xétali ko ñu ko sigil yëkëtil sa sigil dal ay deg ta nga ñaan ñu dox la tay lo wax ñu wax lo wax mom mo am ba nopi ko ram mu ro ko sakku ñu ram lola ay deg bu ko defé muy wulbati ko di ram fofu nak avant lolou di am nak day sante yalla xétu sante yo xamni yalla bis bobu la koy soga xamal waaw kon xam xam yoy nonu exigé gul tay motax mun le wamin ulumika ilm al-lawh wal qalam xam xamam ci la lawhul mahfuz ak ludul lawhul mahfuz ak ci al khalima yep ci xétu xam xamam la mom sallallahu alayhi wasallam kon mo op ñep xam xam mun ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufran kallamami ya nafsu ya bakkan la taqnati bul yoqat gis nga qunut biñ doon wax sank min zallatin ci tarkhis go xamne azumat dafa mag sa tank bu tarkhis gu metti neena ay way bu mu tax nga yoqat ci yermande yalla ni la innal kaba'ira bakari yu magi de fil ghufrani bo leni xol ci bir yermande yalla kallamami mok bakari ndaw ye ak ñoyam wa yermande yalla mom bu la nare yeeram deug bakar bu ndaw ak bu mag la yamal e bu la nare sank deug nak yu mag yi lam la ci mbugal mo upp yu ndaw ay deug donc bir yermande gi mom mo tax ñu nan ci waxu borom xam xami la sag la kabirata ma al istighfar wala saghirata ma al israr bakar bu mag amul fi yaangi jegalu yep mom ci kanam yalla yalla yep lay jegal mom mo wax ni inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an baat bobu sa lol ki bobu lol mo ci top ya qul ya ibadi alladhina qul ya ayyuha alladhina قل يا عبادي بسم الله يا عبادي الذين اسرفوا على انفسكم لا تقنطوا من رحمه الله اوكي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب ان الله يغفر الذنوب جميعا يلا بكار يبلي جيغلي يبلي جيغلي غيسغا بكار يالا بيني واخني بوكو يالا دوكو جيغلي موي بو سي دي مي كو توب يالا جيغلكو واه تخمغي نورمالمون بو كوم نيت كي خسنا بكار يالا بو توبي boye bu nexe yalla muni bakkar bu dess na fi mais boba limi mag di reey yalla dakoy effacer motax muni innal kaba'ira bakkar yi magi fil ghufrani ci biir yermane yalla kallama day melni ay bakkar yi ndaw rek diga motax te xam nga ku moytu yu magi dalay jegal yu ndaw yi en fait bo moytu yu magi dalay jegal yu ndaw motax mu wax ni intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum bu ngeen moytu yu magi kaba'ir yu moy yu magi ñu leen téré nu kafir anhum kan kum sayyatikum sayyati moy lamami okay gore fo tol rek del djeglu yalla di tup wow wa lol tamit wax nako nena shafaati li ahli al-kaba'ir min ummati nena sama ram ñi nga xamni ñoy borom bakar yu mag yi ci sama xet ñom ñoko mom ko defé manam ñoo gëna soxla shafaa abayit bi nak jerejeuf bayit bi non lol lay jinju muni yow bakkan bul yoqet ci yermande yalla yi ndax te bakkar yu mag ya bu le yalla djublo ak yermandem mok bakkar yu ndaw ben lañ yep la lay djegal okay mune tam la'alla rahmat rabbi hina yaqsimha tati ala hasab al'asyan fi alqism lu yaqaro ngi ni tam mune la'alla mun am de rahmat rabbi yermandek sama borom hina yaqsimha bu koy seddel تاتي داي ديكي على حسب العصيان سلو نيت كا مويه في القسمي تي جامنو يمي سدل مانام كوم كي مو اوب اي بكار تا يالا بوي سدل يرمندي داي جوخكي سلو نيمو ديف اي بكار داني كون سلاف ديك ني ديف اي ني ديف بكار يبري نيو اوب يرمندي ني ديف بكار يبري داني نيو اوب لين يالا يرم اي ديغ لول نك داخانتي ولك ني بودي يرمندي كيغا خامي نك مو نيك تي جام يالا اي اك يوي alors nak ñi nga xamni ñoy jëm jublu yalla ñom ñoko mom ay dafa bëgg wax ni rek yermande yalla yaatu go xamni ñepp xaj nañ ci waaw wa rahmatī wasi'at kulli shay'in fa sa'aktubu halil ladhīna yattaqūn aw mara jublu ci ragal yalla mo la sëraj may di woy rek ci yakashifa da'inan wa rahmatullāhi kullal khalqi qad wasi'at min fājirin wa muṭī'in zāhidin bārī waaw yermande yalla mom ñepp la xajoo dañ yalla yërum muni ya rabbi gis nga nak mi ngi ñaan ko ya rabbi waj'al raja'i ghayra mun'akisin ladayka waj'al hisabi ghayra munkharimi ya rabbi ayyo sa borom rabb mo ki nga xane mo lay yar manam mo lay fek nga ne ci etape dem ci benen etape mom mo lay guidé ci etape yoy nonu ba yeggal la fi mu bëgg ni mu bëgg nga mel ko motax mo andi tarbiya ya rabbi ya sama borom waj'al yalla nga def raja'i sama yaakar ghayra munakisin mu baña nek yaakar gu njaacce waaw la day ka fa yow manam yaakar go xamni day tass dal waj'al yalla nga def hisabi sama hisab sama lang may dencal wala sama cer ca yow ghayra munkharimi mu baña don luy perte wala dal hisab nima yaakaré ci yow ahsabu ay ahsabu nima njort ni yow nonu ngay def yalla bu ko tass bu ko tass yalla nak ëpp na di tass yaakar ci jam tam moko wax ci hadithul qudusi ni ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi khayra wala mune ana 'inda dhanni 'abdi bi in khayran fa khayran wa in sharran fa sharra yalla ni man yalla ma nga fa sama njortu jam nek ci man man le sama jam njortu ni mom lay am ci man dong lay am bu fekke ni njortu ni lu bax rek la koy defal lu bax rek bu njortu safan bitam safan lay am de man bokku na ci bakkar yi gëna mak ta xel mo koy def ñaaw njortu ci yalla rasul hay mari dal mi ngi wacc sajrul qulub nan wa iyyaka su'az zanni yawman ila al wara wala siyama ar-rahman faza munib ñene mang lay moy taniko lo ñaaw njortu ci mindeef yi ni la rawati na nak ñaaw njortu ci yalla te gis ni ben la ci bakkar yi gëna mak yalla dañ koy yaakar dañ koy ragal fop ñaari di and bo ñaawé njortu ni lu man yalla dal ci sank ma la jëm daf moy mbugal te lay mbugal bo jé bo rafété njortu na ci ni yalla dal dana ma yërem na def nak man lima man ah mu dal lay yërem muni waltuf bi abdika fi ad-darayn inna lahu sabran mata tad'uhu al-ahwal yanhazimi dana waltuf ay yalla yëremal bi abdika sa jam bi fi ad-darayn ci ñaari kër yi muy aduna ak al-akhirah inna lahu ñeel na sa jam bi de sabran xetu muñ go xamni dafa ñak solo neew doole ba nga xamni mata tad'uhu sa yuko wowe al-ahwal natu yi tentation yi ak ki rek danger yi yanhazimi mu dadi dan mun ko yalla sama yermal sama kibi sama muñ gi dafa neew doole tax waxu li qalin sanu da'if la yalla wax yalla nit dañ ko bind mu nek ku neew doole mun ni sama muñ gi xeyru muñ gi may muñ mana muñ lo téré ba sori ko mana muñ lo diglé ba def parce que dig ñaar yeb day laaj muñ en fait def day laaj muñ ak motivation détermination pour continuer mais aussi bayyi téré day fay laaj muñ dëg mune muñ goguma am nak dafa neew doole ba nga xamni sa yu ko danger yi tentation yi tenté rek mu daan ba xol ñun ñep man mi wala toll bu ko defé da ngay xamni yow bu yalla baye wala sa bakkar yow kessé mënu lako dara ci sanku nga jëm ak alko mo tax mune wala la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada du won ngeenelu yalla ak yermandem kenn ci yeen du sel mukk kenn ci yeen du sel mukk waaw walakin allah yuzaki man yasha wa yalla kay li am kay moy yalla mom moy selal ku ko neex mo ras jamais bul yeg ni yow yaangi ci julli diko def ni mo wara yaangi ci wara nga ne yaangi def say wër yaangi def say wazifa di tewe hadra vraiment jambar nga ci affaire yi dairatul larab et cetera nangam nangam rek tax nga ni may ngand wala tax nga xeyb kiko deful non yalla la ci xir rek mais du so ngoré wala waaw muni wa dhan li suhbi salatin minka da'imatin 'ala an-nabiy bi munhallin wa munsajimi gis nga mi ngi julli gi mi tejé na muni wa dhan yalla nga digal li suhbi salatin ay niri julli ay nuage julli minka yu joge ci yow da'imatin di sax ba faw eternellement ala an-nabiy ci kaw yonenti bi mun hallin ñuy dotti di soti wa mun sajimi ak di turu waaw di soti di turu nir gis nga nim ko imaginer day japp ni julli yalla ndey nir la yo xamni dafa andale taw mun taw yoy nak yalla lay soti ko ci kaw yonenti bi diko bénir pour l'éternité tout le temps pour l'éternité nan la koy déggé mun la maran nahat عذبات الباني الريح صبا واطرب العيس حاد العيس بالنغم داني يالنا جولي غوغو دي سخ دي تاو سي كاو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ما في تانك رنحت ماغي ييغال ماغي باجي عذبات الباني بانقاسي بانيه غرب بانيه فيك ماغي لني باجي دي لين ييغال rihu saban ngelaw sabah tangay moy ngelaw li joge penku di jakarlok buntu kaba gi muni fi ngelaw lolou mi ngi upp ci kaw garabu bani di yengal garabu bani ranha moy yengal ni ñuy jaayu branch yi di jaayu fi lolou ngi am yalna julli gogu sax salam ni nga julli gogu du fi jott wa ande fi aduna mi nga am ngelaw di am fi ngelaw te garab nga am fi garab nga am ngelaw di am garab di ngelaw di len yengal ni ñuy jaayu wa munitam wa atraba mana ma atraba fiig ma ngay fetchlo al aisa gelemyo wexya fiig ma ngeen fetchlo hadil aisi kaleni sam bin nagami ci ay wayam yu neex ci ay wayam yu neex lolu muy fiig lolu ngi am yalna julli gi sax xam nga arabiy dañu am sen tradition bu doy war ta moy ni sen gilemi ñi leni sam di len womat ak yoy dañ leni woyal buñ démé ba gilemi di tayal di dox ndank gaawu ñok yoy dañ leni woyal ay way comme ay poème yi buñ ko woyé dina ci yegg ci takarnasé fo xamné gilemi dañuy fecc di fecc fecc gogu ñu fecc nak sen tanki gëna gaaw ñuy gëna mëna daw nga xamni distance bo xamni dañ ko daan dog ci guddigi yépp bo moytul ñu dogal lako bala minuit nga yegg fa nga jëm loolu wax nak an naqam xeytu woy yu neex yoy nga xam mom lañuy woyal gilem yi ko tanol ba legi mi ngi am ñoom ci fa tay nit lañ yo xamé loolu lañuy xam loolu lañuy jàng ak yoy ba nopi xam nga boy dund ak yenn bayyi may ak yoy bu ngeen yag nga leni traité bu baax day am ben affinité bu am seen digënté ak yow waaw te gilem keman la ci keman yalla moram muni afala yanzuruna ilal ibil yalla ni xana xoyu len gilem kayfa khuliqat nima ko bindé suratul ghashiya gilem ben la ci rab yi gëna intelligent ba wax na ci gilem du faté hein du faté dé netale nañ ma ben mam bo xamni ci sama côté yaay dañu gilem moko ki fagaagal ndax gilem gum yoron xam man nam dal xalé yi ci kër gi wala yoy diko def di def ki bi lu metti di def gilem bi lu metti ak yoy ngay deg ni yoy metti gilem gi mu dem ba ci all ba rek gilem gi ñu tag lu yag de yag gilem gi ben ko rebelew commencé nga xamé day bu méré day ubi tanki ni ngang bu daqé ni ba dab ko duko mat duko ki da koy club mu daal mu bof ci kaw xam gilem nim disé ay ton bofé ci kawam day daal étranglé wu dé nénañ lool yalla ko yalla yërm bu ko défé gilem du faté mom da fay nek ko rabu xellu burru nak fofu lay am en vérité baat yi nga xamni mo ci top yenen bayti summa rida an abi bakrin bam jeex cheikhul bajuri neena bokul ci burdu waye nak ñi nga xamni ñoko bind ci burdu waxul ñan la may neen lool non bayti yu rafet la waaw parce que ni mu julle ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tejni ak bayit bi mu mujjé tejni dal ni julli gog yalla ne ci yaronte bi fi garab ya ngay baaje ngelaw saba di len upp dal ni fi tam ki wayal gine mi ñuy fecc mi ngi continuer di len wayal lool nonu c'est vraiment la cerise sur le gâteau comme ni ñi wax man da bok ci bayti gëna rafet te poésie arabe souvent bayti bi gëna rafet nga xamni day attirer attention mom lañuy mujjé man très souvent bayti bobu lañ yëf di mokal en tout cas bok na ci ñi gëna gaaw mokal vers bobu mom bu ru fofu la yamo mais nak li ci dess mom day nak gëreum sakku gëreum ci sahaba yentu ñu bax ni kon dañ koy firi vite fait munisum marreba gëreum an abi bakr yalla nek ci sidna abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu wa an umar ak sidna umar ibn al-khattab al-faruq radiyallahu anhu wa an ali ak sidna ali radiyallahu anhu karramallahu wajhahu wa an usman ak sidna usman ibn affan radiyallahu anhu dhil karami aw nga xamni moy borom tedd aw ñom ñep borom tedd lañ borom teranga lañ borom ki lañ noblesse lañ wal ali yalna julli gogu nek tamit ngeureum lay tam yalla nek ci wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa sahbi ak sahabaami waaw summa tabi'ina top tam ñinga xamni ñoy tabi'una yi ñinga xamni ñoy ñew après sahaba yi walladina tabi'uhum bi ihsani muni fahum ñom ñoy ahlu tuqa ñoy borom ñoy worom ragal yalla ga wan naqa ak di borom sel ga wal hilmi di borom lewet ga wal karami tay itam di borom tedd nga ga sahabay non len mel muni nak ya rabbi yow sama borom bil mustafa mang lay ñaan ci barke ko ñu bend ko ñu tanik bokk na turam yi gën neex nak sang bi sallallahu alayhi wasallam balleg mang lay ñaan yalla nga mortali maqasidana suñu yene yep wa mom la sirah man at mem la nan nurana waghfir jaraimana muni waghfir yalla nga jéggel lana ñel nu ma maba la nga xamni mo wessu won ci ay njumte ya wasi'al karam yow borom yow borom tedd nga gu yaatu gi yow yalla subhanahu wa ta'ala muni waghfir yalla nga jéggel yow yalla ilahi yow sama borom li kullil muslimina ñel mbollem julit yep waaw ci barke lan muni bima yatlu ci barke la nga xamni ñong koy jang fil masjid al aqsa ci jakka ju sori jota moy masjid al aqsa jerusalem wa fil haram bayt al maqdis wa fil haram ak lañuy jang ci haram ba te moy makkatul mukarrama ñaar yep nak haram lañ ko niñ ko waxe won muni bi jahi mam baytuho mang lay ñang defal ma lolu ci barke bi jahi ci barke man ki nga xamni baytuho kërëm ga fi taybatin ci dekk bañuy wax taybatu muy madinatul munawwara ba kërëm gogu de haramun haram lay tam place la bo am yalla da ko hormal muni wa ismuhu turam mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qasamun gill min a'zamil qasami ci gën yi gëna giñ yi gëna mag sallallahu alayhi wa sallam mom nak mo wax ni mom sallallahu alayhi wa sallam ni bu ngeen giñ giñ len ci yalla wala ngeen noppi muni wa hadhihi burdatul mukhtari qad khutimat walhamdulillahi fi bad'in wa fi khatami muni wa hadhihi li nak qasida bi nga don jang bo ba legi depuis 10 jours di ci gor gorlu yan nañ ko yalla yan nañ ci yalla may barke muni khasida bi de burdatul mukhtari mom lañuy tuddé le manteau du choisi manteau ko ñu tan ki qad khutimat neena matna khasida bi complet na walhamdu tiant lillahi ñel na yalla fi bad'in ci tambali ga wu fi khatami ak ci tej ga muni abyatuha ay bayti nak bayti burdu qad atat dikna 60 di 60 ma mi'atin andak temer manam 160 ver la farrij yalna nga wunni yalna nga solutionner dal biha ngir bur ci barke burdu karbana suñu njaqare ñun ya wasi'al karam yow borom yermande yow borom tedd nga gu yaatu gi yow yalla bu ko defé fofu non la burdu yam ñongi sant yalla mi nga xamni mo ñu may ñu yeggale ko quelques mots pour notre frère francophone là c'est le dernier chapitre le chapitre 10 de la Bourda, ça continuait sur la même lignée, à savoir demande d'intercession auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, il lui parle, n'est-ce pas, ouvertement, n'est-ce pas, donc en reconnaissant d'abord ses défauts et en lui demandant de s'interposer ou de lui faire intercession devant Allah le jour où Allah se manifestera par un de ses noms les plus durs, à savoir Muntaqim, donc celui qui se venge, le vengeur. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les bienfaits de ce bas monde et de l'autre monde, tout vient de toi. Et les sciences, savoirs, connaissances, news de tous les mondes viennent de toi, aussi bien du lawh, ce qu'on appelle la tablette sur laquelle Allah a marqué tout ce qui va se passer entre le moment de la création et le jour du jugement dernier. Et le qalam, donc la plume, pour ainsi dire, qui a tout marqué sur ce qui se passera dans ce monde. Donc il dit au prophète que, sallallahu alayhi wa sallam, que toutes les formes de savoir qui existent font partie de tes savoirs, donc sans que tes savoirs finissent. Et là, c'est comme s'il se parlait à lui-même. Il dit, ô instinct, ne perds pas confiance ou ne perds pas espoir donc dans la miséricorde d'Allah, même si tes péchés sont énormes. Voilà. Donc il dit, peut-être que quand Allah distribuera les bienfaits, distribuera sa miséricorde le jour du jugement dernier, peut-être la distribution sera à proportion des défauts. Donc ceux qui ont plus de défauts auront plus de miséricorde. Voilà, donc en résumé, on peut dire que c'était ça. Et il a fini par des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il veut éterniser en disant que ses prières s'éternisent, se pérennisent jusqu'à la fin des temps. Tant que le vent qui s'appelle Saba, le vent de l'Est, le vent qui vient de l'Est, continue à remuer les branches des arbres qu'on appelle ban. Ban en français, c'est ce qu'on appelle les saules. sol. Il y en a qui disent aussi que ça s'appelle moringa. Moringa. Donc c'est des arbres très utiles, très parfumés aussi, qui poussent surtout en Égypte, dans les zones un peu semi-arides, et aussi au Soudan. Et donc il dit aussi que cette prière s'éternise jusqu'à la fin des temps, tant que le berger des chameaux continue à chanter pour les chameaux pour qu'ils dansent. Parce qu'on sait qu'en société arabe, les bergers chantent pour les chameaux. Et ces chameaux, en entendant ces chansons, deviennent plus forts, plus rapides dans leur marche. Voilà, c'est ce qu'on appelle al-hadou en arabe. Voilà, en résumé, c'est ça. Donc, j'espère que c'est suffisant. Inch'Allah. Quelques mots rek nak ci tawassul. Gis nga tawassul yi mu def ni yépp. Da ngay gis jere. Gis ñoo xamni souvent dañ nan way tawassul dafa haram. Wala ñu nan lay way waro wax ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam. Buñ la gisee sax nga yor kurus tay yi ñu bëgg la di critiquer. Fo ñu vi hein bu len ki gis nañu ci ëpp nak ay salafist lañ ak yoy hein. Donc baatu tawassul bu ko defé yow bu fekké ni sa degeuro trop ci sa diine motax jang bax yalla ñu yalla may ñu xam. Taf ñu buñ la fekkon ngay respecter yonenti bi respecter nit ñu bax ñi ak yoy buñ la commencé wax yoy tam nga commencé di douté ci nit ñu bax ñi douté ci yonenti bi amé ñu dañ dem sa bu mujj bañ yonenti bi ak wa kërëm xam nga lool dafa graw bu ko défé mo andi rek quelques baat yo xamni day wone ni tawassul lu sax la ci sunna ke ni yonenti bi ci bopam tawassul na ci bopam naka non itam sahaba yag nañ tawassul ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam te yonenti bi tawassul na ci yenen yonenti yaay dig donc don pour wax ni lu sax la ci diné fiñ ci basé wu moy téré bo xamni maulana cheikhna salahuddin radiyallahu anhu moko bind mo ngi tuddu al aqida al an-nur fi aqidati al akabir non la ko tuddé téré bo xamni moy lèr ci wax la pass passi ponkal nitu yalla yi moy lan ci biir téré bobu nak bo démé page numéro 167 à partir page 167 andi wuma lepp dam ko teunk rek da fay wax batu tawassul ak réalité tawassul moy lan muni tawassul yi mo am de nga tawassul ci jëf ju bax jo jëfoon nga ni yalla ma ngi lay ñaan bu fekke jëf be bax na nang nga ko nga dimbali ma ci problème bi ma nek ngir jëf ji bobu amna neena tamit dinañ tawassul ci nit ku ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ngir yalla xétalé la ci problème bi nga nek dinañ tawassul tam ci yenen yonenti ngir yalla xétalé la alayhi salatu wassalam dinañ tawassul tam ci nit ñu bax ñi nitu yalla yi waaw naka noni tamit dinañ tawassul ci jeexiti sax nitu yalla yi manam nitu yalla yi ci bopam mais nga fek dal wo xamni dal lu dar la yaqu ñu ni serigne diiw moko daan sol nga jël ko dal ni man comme serigne bi moko daan sol te dafa bax ak yoy dal yu jël nako kinako def nako relique taf nako sama nek di ci barkelu lolou non lu dagal la ko defay gaay naan ñu way lolou circule du circule fi nak dañ fi bëgg andi lu leer ni yoy non du circule bi ci ñeek moy tawassul ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala nañ tambalé ci tawassul ci jëf ju bax nga def jëf bu bax faté woko wala sax faté won goko mais nga tollu ci jafé jafé bo xamni metti na lol bo mënu bañi dal ni yalla xétalima té wolu wo sa ñaanu bop ndax da nga xéer sa bop nga ni yalla jëf jëma jëfoon dé bu féké ni contanone nga ci té ma nga yaakaani nang nga ko xét xétalima ci li ma nek dina la xétali lolu amna ay yoon ma ibou sahad dina koy netali yalla ko yalla yeeram te lolou muy netal hadith la en fait yunus sallallahu alayhi wasallam moko netal ay nit yu yag ci peuple yu ñëkke and nek ñet nit dem ba ci désert bi ngelaw commencé upp tornade bo xamni xamuñu fuñu jëm ak yoy ta xam nga désert mom bu ngelaw tambalé upp bo laxatuul fenn suuf ci dalay mur nga ay xeer dal la ak yoy nga dé ñu ni kañ dem dugg ci ben xeer bu nek fe ben grotte ñu dem dugg fofu nonu ci grotte bi biñ fa duggé ngelaw li ak nim foré ngelaw li mo dawal beureng ben xeer ba xeer wi ñew ba ci buntu grotte bi mu boucher buntu grotte xana kay dal moy grotte bi nek seen bammel mais ñu nek fofu nonu jëm mënu ñu def dara ñu ni fi mom mu ke dal mënu ñu fi xétali ko dul yalla kenn ci ñom dal ni kenn ku nek na xol jëf bu baax ba xani mëss na ko jëfal yalla mu fatali ko ni yalla bu fekke ni contane won ci jëf be xétali ñu kay ku ñëk ki dal di netali jëfam ki ci dess xeer wi ni di dal di postuti ki ci def netali jëfam xeer wi pour touti troisième bi netali jëfam xeer wi daldi genn dem ñu daldi dox seen dox daldi dem jëf yoy non bu ma ci fataliko bokk na ci kenn ko xamni mom daf ni dafa amone ben cousine bi kat mom bëgg ko lol sopp ko bëgg ñu may ko ñu ko duñ la ko may dal koy may keneen ay deug lolou nak neena mu yag ko joy yag ko metti ay deug ba mom nak mom yalla defal ko mo am alal am situation nangam nangam ñu dem ba jamono cousine ba ci bopam sonu ay deug melni jëkërem mënal lu ko dara wala yoy mu ñew nak ci cousin bi ko bëggoon jamono diko ñaan ci ndimbal goy ñaan ci ndimbal ak yoy cousin bi niko bala may nangoo may ndimbal da nga may jox sa bop man am ciofel gam ko soppona fi nek ba legi mar de sale ndaw si niko lolou mok de la yamale dali dem ñu dem ba jamono metti ba gëna tar mu ñëwaat mu niko ma nga ci condition ba ma nekkon dama jox sa bop mu bañ ba ay yoon dal mu ñëwaat amatul pexé mu niko nanguna waji dari ndaw si ñom ñaar ñu nek ba mu dem bay summi tubayam rek ndaw si niko xana ragalo yalla melni waji xol bi dafa genn ci dënd mu solat tubayam dank tub joy jël ci alalam lu takku jox ko niko fo soxlaate bu ñewé ma jox le te yalla tax demal jox na la ya mom li wati la manam loolu da ko fatali yalla woni yalla bu fekkene bis bobu non wax fatali bako wax mala fatali ko tax ma bayyi lo xamni dang ko téré bu fekkene fatali ko bi deug la xété nañu xéer wi ne pousse tout ma amul kebal la keneen ki netali xéer wi pousse keneen ki netali xéer wi bokk na ci ki ci keneen ki ci dess bu fatali ko bu baax ay wayjur lo xamni da leena amone ñu magget ak yoyu mom yalla defal ko mu am ak jur gu beuri di len sam amna ñuma gëna xam histoire bi fi di len sam mais leg leg day guddé ñi bisé ak yoyu en tout cas dal bu ngon gi ni bu ñi bisé mom bu togu lek du nangu ay doom lek jabaram lek tank ay papa mak yaayam lek ñu dañu magget ak yoyu ben bis nak mu guddé famu samé ji won sori lol mu guddé exi bi mu exé fekk na papa jek yaaji teud na raw domi rek ñom ñoo ki bimu togge ak yoy ye domi taxaw ni domi ni dañuy lek ndax dañoo xif mu len man musul leena ñëk lek sama papa ak sama yaay ko ñom ñoo ñëk lek te ñoo ngi na raw da ngay xaar bañ yew te ken du len ye wa xaar bañ yew seen bop ñi nonu nit ñu tim len xalé yi joy ñu tim len duñu ki papa jek yaay jaangi nelaw mu tim len neema wulena ye parce que japp na ni ñak teggel te jox wa kër ñu lek neena maay wa saadal nim ko netale yalla nko yalla yeeram dem rek ba mujju neena ba fajar di jot yaay jek papa ji joy yi takar na sen ak ñu ni yew ni ko li lan lu xew ci keer gi nangam nangam mu expliquer len neena parce que ñun man bëgguma di len jëk lek bëgguma njabar gi di len jëk lek mo tax may ma xaar mu ko yalla bu fekke ni loolu ma def nonu fonk wayjur mo tax ak gëm sa dogal gëm sa gëm li nga wax ni wa qadara buka alla ta'budu illa ilaha wa bil walidayni ihsana mo tax fonk sama wayjur yalla xaber ñu fi ñu nak yow yaani man xetali xeer wi ni dayet kon ni may yob sahabi wax pous ko kemal ñettel ba wax fatena ke lan la xeer wu teggi ko sanni fele ñom ñu dox lolou du tawassu yow tawassu nga ci jëf ju bax yalla xetali la ngay ngi non te sayyid salahuddin radiyallahu anhu nena amul jëf bu bax bu gëna mag sopp yonenti sallallahu alayhi wasallam kon koy bo sopp yonenti sallallahu alayhi wasallam nan yalla xetali ma ci barke ki ma sopp lay xetali lolou tawassu la dagan na ben ngay non ñu ñew nak legi ci tawassu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mu ni lolon hadith bo xamni ku ñu wax Usman ibn Hunayf mom moko netale ci ko xamni sin makhla won ñew ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam niko ah man de mënuma gis sin makhla dama bëgg nga ñaanal mo may gis rasulullah ko ah te nga muñ rek ba egg ci yalla da fofu la sa yool di uppe sa tuyaba fa lay uppe mën ko dedet ñaanal ma may gis rek ndax te man awma ku may wamar awma ku may jappale de ku ma ken te lolou dafa metti ci ma ñaanal ma yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam dal niko demal ci jappu kay bi nga japp bo nopé nga dugg ci jakka ji julli ñaari rakka bo nopé nga ni allahum inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyina muhammadin nabiyir rahmati ya muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fataqdi li hajati wa tazkur hajatak niko da ngay japp ba sel julli ñaari rakka ci bir jakka ji bo nopé nga tok ni allahum yow bo bur borom tur yu sel yi ak melo yu kawé man de mang lay ñaan di jublu ci yow ci barke sa yonent bi mo nga xali moy yonent bi yermande yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko ya muhammad gis nga de yow sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mangi jublu jëm ci yow jokku ci yow ngir jublu ci yalla pour nga fajal ma sama aajo niko bo pare nga tuddu sa aajo waji tuddu aajom genn wër di xol di gis comme ñep ben lool non saxna min ji téré ko defé non hadithu Usman ibn Hunayf radiyallahu anhu nena tam am hadith bo xamni kuñu wax malikud dari mom moko netali ni kuñu wax bilal ibn al harith al muzani ci temps sayyidna umar ibn khattab al faruq radiyallahu anhu dafa amone bekor bu metti bekor bu metti nit ñepp diko jambat bilal ibn al harith al muzani bobu non mo dugg ci bobu yonenti fekk na mu joge fi kon sallallahu alayhi wasallam mo dugg ci xabru yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci bammel ba tok fa ci kanam dari koy niko ya rasulullah deuk bi ki na deuk bi bekor na te metti na xetali ñu yonenti sallallahu alayhi wasallam da waji da après dem mu teud rek gënt yonenti bi niko bo yewo demal ci umar yonenti bi joge na fi niko bo yewo demal ci umar nga nuyu ko niko mang koy nuyu man yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ba nopi nga begal ko niko yalla dina len tawal legi d'accord ko nga begal ko niko yalla dina len tawal bo nopi nga niko al kays niko na am xel na mus lo diamul ci ya nga don tawassul pour wut ndox yent bi jokal la ci yenen xeyti xewal ak yenen xeyti conseil lolou amna ko defay hadithu malikud dari bobu la iti umar daniko demal ci umar faqri'hu minni salama wa akhbirhu annahum musquna wa qul lahu 'alayka bil kays al kays wa shakhs la hadina al kays moy khal radiyallahu anhu lolou neena lolou bo demé ci téré yu bari dingo fek bokku na ci téré l'imam al bayhaqi bu tuddu rahimahullah bu tuddu ad dalail muy sax lolou yep sax sorina mais al qur'an rek andina tawassul ci yunus sallallahu alayhi wasallam suratul nisa yalla moni ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يالا ني غاي دي بو فيكون ني بو ني توغني سين بوب تا موي داف بكار باسكو ني يالا توغني ني كوكو سين بوب لاني توغ باي لاني توغ يالا واخيل رك موي نغال يالا مي او فون ني سين بوب لاني توغ موني بو فيكني غاي دانيو توغ سين بوب دادي نييو تي ياو جيغلو يالا sakku nga jeglu len yalla buñ ko defé dañu fekk yalla di borom jegal di borom kuy joxetu lolou kay lolou tawassul kon yonenti bokku bo toge ci kanam ni ko mang ni ñaan nga mang ni ñaan yalla mu jegal ma ci sa barké yalla dina la jegal kay ay alquran la bokku na ci tamit damay bañ mu guddu di mëna ndiy bob lay danélé hadith bo xamni sayyidina anas ibn malik mom moko netali ci jigen juñi wax فاطمة بنت أسد ابن هاشم تمو ياي سيدنا علي عفوا كرم الله وجهه جيغينا نونو باخ ني ديك مو يار يونتي بي نك صلى الله عليه وسلم ني ديك تي كير سيدنا ابو طالب ني ديك لغي فوف نونو جيغين جوجو بيمو генي ادنا يونتي بي صلى الله عليه وسلم دا فا نييو تي نيك بيمو بينكو تيرال نونو ليكو واجال اك يوي دادي نييو دادي كوي فون daniko yow yaay sama yaay ginnaw sama yaay yaay sama yaay ginnaw sama yaay yag nga xif ngir ma lek yag nga ma fete ci wet gu nek dadi koy dadi summi mbubam bim solon mantom bim solon mural ko ndaw si biñ ko sangé ma noppi dadi ñom zaid ibn harisa dadi len bu ngeen gasse bamelam ba mu dess lu dul duggal da ngeen ma wo ñu gas bamel bam dess dul duggal ñu wo ko mu ñew xam bamel ñom buñ ko gëssé dañ def lañuy tuddé lahd ma nga gas bamel mu def ni rek profil bi ni rek ni téral li ngay téral mais ma nga dañuy gas ni gasat ni bu ko défé fofu lañuy duggal ñew bi loolu lañuy wax lahd nga xani bo sepp won ki bi do gis ñew bi té duggu ni bu mu déssé dul défar lahd bobu nak xam nga loxo mo koy gëna mëna défar yéenti mo ñew défar ko ak loxo duggu ci bamel défara lool non ak loxom bimu génné ñu dadi biñuy ki ndaw ci ñu jox biñuy wacce ndaw ci bammel bi mom bokku ne ci ñuko wacce ba nopi dadi tok ci bir ndaw ci tok ci bir bammel bi teud ci wetu ndaw ci yag ba nopi après dadi genn bimu genné dal ni ñu sul ko après sahaba yi nan ko musu ñu gis nga defal li ben neew li nga def ni musu ngi defal ko ben neew mu leen koku sama yaay la lima def sama yaay la gënaaw sama yaay lima def dama bëgg yalla rusma ci jéggal ko yalla rusma ci jéggal ko banobi ci biir ñaan ga sax ma nga ñaan yalla bi ma ngi lay ñaan nga jéggal fatimatu bintu asadin ci barké sayonent mom yonent bi ci barké sayonent ak yenen yonent yi ko ko yonent mi ngi tawassul sax ci bopam yaay deg bi nafsihi wa bil anbiya bi haqqi nabiyyika wa bil anbiya lool la ko wax ci barke sa yonent ak yenen yonent yi bu ko defé ñi nga xamni légui tay ji dañuy sonal ak ay tawassul fi dafa haram ak nan la kurs dafa haram et légui nan la way serigne yi bu len len top na nga buñ len deglu len deglu nañ bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam et légui bëgg wa kërëm bo amé kilifa nga magal ko téral ko et légui nga am nak kilifa gu mat kilifa ba nopi nga tejj sa nop leg leg baxna ci mais amna lu gëna woor te sa nop da moy nga ubbi ko ba nopi paré pour mëna wax ak nit lo xamni da fay lèr ay preuve lèr ay leg jang franchement c'est qui hein c'est très important yalla ñu ci yalla dimbali parce que argument yoro nga mëna jaar pour que kenn du keuf sa ngëm yobbu ko ñoo ngi jéggalu ci togaay yag yi di ñaan yalla diñ fi wax yépp ni bu féké ni jumna mu lewal ko te baxal ko te fulandiko bolé ñuko bu féké ni dëng na mu jéggal ñuko ñoo ngi ñaan yalla bis yi nga xamni consacré nañ ko ci di wax ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam njort nañ bu baax ni du nek bis yu ñuul yalla nak mo xam ñoo ngi ñaan yalla mu baña annuler lolu ba nopi tam di ñaan ko xamni andi nga fi jangoro yalla ko yalla safara ku fi andi lula tis lula metti ak lu mënd di doon yalla dong nga ci mën dara yalla nako solutionner yaay xalé yi nga xamni am nañ jabot ak yoy yalla yalla sam seen jabot ñi bëgg jabot yalla may leen jabot yi nga xamni samp guñ kër yalla may leen mu samp kër nek non itam di ñaan yalla ñu fekke wat ko ay deewel ta gam gi nga xamni ci lañ jëm ci lañ jiblu yalla yombalal ñuko dal ba duñ ci gis dara lo xamni dañuy naxari xana lu baax rek ak lu yaatu rek lañ ci gis ci barke ki nga xamni mom la limam bo seere doon tag di ñaan yalla dama soti ay yermandem ak ngeeramam ci limam bo seere ak ñi nga xamni dañoo melni mom di tag yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتجعلنا بها مسلمين متقين مؤمنين مخلصين قانتين لوجهك الكريم محبين لسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا وشفيعنا حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وتابعيه وذرياته وورثته وخلفائه ورضي الله تعالى عن سادة عن سيد الأولياء وإمام الأخطاب مولانا أبي العباس أحمد ابن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به وعن جميع خلفائه خاصة سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا الحاج مالك بن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.